Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ładno i rzeźko się zrobiło w studiu. Nie wiem, jak tam po drugiej stronie radia w pokojach i pomieszczeniach, to może dr Wilczur jakąś zapaską się poratuje tutaj i owinie. Jaką zapaską? Łowicką? Nie, ukraińską. Dlaczego? No, bo właśnie tak się nazywa ten zespół HH Zapaska i dokładnie tak samo pisze się jak po polsku i to łacinką się pisze i wszystkie tytuły też w łacińskim alfabecie, więc no niestety tym razem Grażdanką nie wypisze. Zapaska z płyty Kontur. Ha, i wszystko tak jak po polsku. Jak spojrzymy na tę okładkę, to najpierw napisane Zapaska, pod spodem Kontur. Człowiek myśli, że to polska płyta. No człowiek tak, ale dr Wilczur od razu wie, że to Ukraina. strefa@polskieradio.pl. Czy oni wypełnili leitmotiv? Nie, to nie będziemy go przypominać. Oj, coś czuję, że papier ścierny dzisiaj jest przebojem audycji. Że też dr Wilczur tego nie przewidział i nie przyniósł niczego takiego na nagrodę. Jerzetta donosi. Papier ścierny o ziarnie 333? Zawsze marzyłam o czymś takim. No, to oczywiste, ponieważ papier ścierny o takim ziarnie ma tylko dr Wilczur w żadnym składzie budowlanym nie do dostania. A czy Basia ma? Pyta retorycznie Jerzetta. No może mieć. Na języku. strefa@polskieradio.pl. Kto chętny, niechaj pisze, dialoguje, zwierza się, spowiada, wywnętrza. O tej porze to już można, bo nikt nie słucha. Nawet dr Wilczur, bo nie wiadomo, czy on w studiu jest o tej porze, czy magia radia następuje teraz. No teraz to płodozmian musi być, bo już słuchacze stęsknieni. Nie, no doktorze Wilczurze, coś takiego z przytupem, proszę. Nie jakieś takie chłodne, zimne, rzeźkie dźwięki. Żadnych klawiszy poprosimy. Było miło, ale teraz może coś takiego od serca. No i żeby żaru trochę dali. No ale też oczywiście, no żeby była melodia, no bo bez melodii, doktorze Wilczurze, no nie da się słuchać. Prośba słuchaczy jest rozkazem dla doktora Wilczura, żeby było z przytupem i jeszcze, żeby miało melodię. No, ciężka sprawa. Dobrze, ale zawrzemy kompromis. To ja coś takiego w tej chwili znajduję tutaj w kupie, ale przeprowadzimy lekcję języka włoskiego. Dobrze, będzie po włosku w takim razie i żeby każdy wiedział, co to wszystko oznacza, o czym podmiot wykonawczy śpiewa. Jakieś takie proste zdanie. O, może ten pierwszy tytuł, który zaraz zabrzmi. Dio e con noi, lo dice il presidente. Tak będą śpiewać. Co oznacza Bóg jest z nami. Tak mówi prezydent. Klasse criminale. Per liberare il mondo dall'odio e dal terrore. vicepresidente, dietro noi, la vicepresidente. Il bene contro il male, la chiamano guerra santa, per liberare il mondo dall'odio e dal terrore. La strada è sempre aperta, sconfitto è il nemico, è aperta anche per lui, qui in TV. Dietro noi, lo dice il presidente, dietro noi, lo dice il presidente, dietro noi, lo dice il presidente, dietro noi, lo dice il presidente. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Con giustizia. ucciso con giustizia, loro sono giusti, ma tu sei sbagliato. Sta arrivando la polizia e nessuno scappa via. Sta arrivando la polizia e nessuno scappa via. Tam było coś o policji, policja, ale co? nie powiem. Trzeba było iść na lingwistykę stosowaną albo na italianistykę. Klasse criminale. Włochy wypełnili leitmotiv? Tak, to podamy. Wczesnym majem Czadu dajem. No ale też dr Wilczur nie ma stuprocentowej pewności, że to pójdzie wczesnym majem, więc gdyby na przykład było tak, że to jest późny maj, to nie czepiać się, no, nie czepiać. strefa@polskieradio.pl. Czy ktoś o tej porze pisze? Wartkim strumieniem korespondencja płynie i to nawet garść poezji. Listel z pięknymi strofami i rymami męskimi i żeńskimi. Tradycyjnie oczywiście garścią poezji rzuca Janek. No i też oczywiście o papierze ściernym, który jest dzisiaj przebojem tej audycji. Papier ścierny bardzo wierny, ale mierny. Przepraszam, że się wtrącam albo wtrącam. Papier ścierny bardzo wierny, ale faktura dość ponura. Nie zachwyci Wilczura, tutaj dodaję. Ale miałem się nie wtrącać, dobrze. Nie wtrącam się. Niemcy łagodni z racji krótkich spodni. Lederhosen to się nazywa. Poproszę, Janku, rym do Lederhosen. Niemcy łagodni z racji krótkich spodni albo winna marmolada, co nierówno się układa. No, Janek wie, co chce mu powiedzieć. Polska to jest trudna języka. No, dla doktora Wilczura też. strefa@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał czy to garścią poezji, czy garścią prozy rzucić w ślepia doktora Wilczura. No, oczywiście u nas tutaj pełna wolność. Pluralizm panują, nikt nie słucha, więc nikt się nie dowie oczywiście, o czym my tu debatujemy, knujemy. Płodozmian, tak? Bo no, było coś takiego zbyt łupanego, może coś ambitnego, subtelnego, stonowanego, finezyjnego, doktorze. No i nic ludowego jeszcze nie było dzisiaj. To gdzie ten płodozmian? No dobrze, no to już w takim razie wypełniam. Z Estonii. A gdzie ten kraj leży? No to sobie sprawdzicie, bo ja już nie będę tego po raz setny powtarzał. gdzie Estonia, ilu ma mieszkańców i ilu tych mieszkańców zmieściłoby się w Warszawie. Z Estonii, Trad Atack. No, przynajmniej jakiś płodozmian był, nie dość, że subtelnie, finezyjnie, to jeszcze na ludowo. No, ale jaki słuchacz to wytrzyma, żeby tutaj z każdej szuflady było coś wyciągane i żeby ten doktor Wilczur się w całej muzycznej komodzie rozpierał. Brzydka nazwa tego estońskiego zespołu, Trad a Tack. No ale wiadomo, gdyby się nazwali po estońsku, no to musiałby być gdzieś seks w tej nazwie. Seks po estońsku. Cudzoziemcy by nie rozumieli, myśleliby, że rzeczywiście o seks chodzi. Nigdzie by tego nie prezentowali. No to wymyślili, że Trad a Tack się nazwą. O estońskim seksie oczywiście już mówiłem wcześniej. Nie chcę się powtarzać. Może kronikarza trzeba zapytać Siwego, to on wszystkim wyjaśni, bo on już jest zastępcą lingwisty stosowanego. No, ileż doktor Wilczur może się powtarzać, a przecież no, on się tak nie lubi powtarzać. strefa@polskieradio.pl. Kto to do nas pisze o tak pięknej porze z niedzieli na poniedziałek? Maciejka. Jestem cały czas i boli mnie, gdy prowadzący w tym nieczasie niedzielno-poniedziałkowym mówi, że nikt nie słucha. Ja słucham. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Słuchacze słuchają na żywo, a doktor Wilczur prowadzi na żywo. strefa@polskieradio.pl. Animusz, zapał, werwa potrzebna, no żeby coś skrobnąć. Ale jak nie będzie wartkiego strumienia korespondencji, doktor Wilczur się wcale na słuchaczy nie obrazi. A co teraz? No płodozmian, oczywiście. A jaki? A taki. Metalowcy, metalowcy, metalowcy. Ale metale już byli. Tak, ale w pierwszej godzinie. Każda godzina powinna mieć swojego metalowca. Tym bardziej, że no bardzo, bardzo taki ciekawy metal z klawiszami. No nie, no z klawiszami to nie metal. To tak jak z metalem ludowym, że metal ludowy to jak miśkoala. Miśkoala to nie miś, a metal z klawiszami to nie metal. Skąd to? Z Francji. Nazywają się Masnada. Sans faille, tu n'es pas d'état. la zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Niestety zła wiadomość dla słuchaczy, zespół Masnada całą książeczkę tutaj przygotował do tej płyty i wreszcie dr Wilczur ma jakąś okazję, żeby coś powiedzieć po francusku. No niestety, tyle lat nauki, żeby teraz nie mieć okazji porozmawiać po francusku, pogadać, no Masnada. Nawet tytułów nie można tutaj przeczytać, bo Big Brother, Knustar. O Francjo! O France, où vas-tu? A bientôt. Strefa strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, przypomnę, bo nie przypominałem, w ferworze prowadzenia audycji oczywiście, że jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa i tam wszystko wypisuję ze znakami diakrytycznymi, odpowiednimi alfabetami, o, to się przyda przy kolejnym zestawie, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a znaki diakrytyczne oczywiście wydatnie w tym pomagają. Któż to do naszej skrzynki trafił tym razem? Zbyszek. Może coś po tajsku? Malgasku? Czy seszelsku, doktor puści, bo kawałki cyrylicą to nuda, no ale zaraz, zaraz. Kiedy ostatni raz była cyrylica? Chyba godzinę temu. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? No dobrze, no niech będzie w takim razie, co tutaj, tajski, malgaski, seszelski. To wybieram w takim razie Tajlandię. Może być, przynajmniej po tych metalach francuskich, no, będą tak pięknie zapiewać. Aż serce łka, jak ci Tajowie pięknie śpiewają. Zespół też o bardzo brzydkiej nazwie Fly. เธอต้องการจะเดินแยกทางแค่อยากจะไปให้พ้นจึงคงมีตายที่เธอทิ้งแต่สิ่งหนึ่งยังค้างคาใจเพราะถ้อยคำที่ทำที่เธอพูดไปกัดกร่อนจิตใจของฉัน ฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟัง Naprawdę wzruszyłem się. Tak pięknie zapiewali i po tych francuskich metalowcach to idealna odskocznia, idealny płodozmian. Tak, muszę przychołubić tutaj te wszystkie moje tajskie płyty, oczywiście nie zorganizowane przez doktora Wilczura, tylko przez słuchaczkę Aleksandrę. Ale to dawne czasy, no, tak jakby nieprawda. W każdym razie zespół FLY będzie wypisany i to po tajsku, wiadomo, alfabetem, który przypomina makaron rzucony o ścianę. Wszystko dla kochanych słuchaczy, żeby potem kopiuj w klej sobie znaleźli ten wspaniale śpiewający taki drzewny zespół. FLY. Zaglądam do skrzynki pocztowej. Czy tam jeszcze coś na dnie leży? O, jakiś taki no mikry, taki mizerny, cichy listelik od Marcina, który pyta, co dziś będzie w audycji? Trzeba było uważać. Mało czasu, króca bomba, więc może dr Wilczur zajmie się meritum, to znaczy muzyką. Jakiś płodozmian? Tak, będzie płodozmian, to nie będzie takie słodkie, jak to z Tajlandii. To będzie z Czech. Mogło oczywiście by być słodkie z Czech, a nawet krotochwilne, ale takie nie będzie, bo płodozmian. Ta płyta, która sygnowana jest nazwą Parade Marsz. Nie jest bardzo starą płytą. Powiedzmy, że została nagrana w XXI wieku. Ale brzmienie, brzmienie lata 80. No to w ramach płodozmianu oczywiście. Z Czech. Parade Marsz. prosto i potroszę. Jeszcze nesmysel, zbytek kůně tvý, všude překáží, jak tvý hlaví. Kolik dlouhých let, stejně dlouhej dní, přišel čas obstát, konec hání. Je to v háji, už nedokážu lhát, je to v háji, víc mi dej se vrát. Je to v háji, právě jsem zemřel tam, je to v háji, s tebou znamená sám. Bytem procházím, hloupě spomínám, I'm to byłby dobry materiał na konkurs, na radio turniej, na zgadywankę. W którym roku została nagrana ta płyta zespołu Parade Marsz z Czech? I jakby ktoś zgadł, to wygrałby papier ścierny o ziarnie 333, ewentualnie sznurówki z emblematem stacji lub chusteczki higieniczne na życzenie mogą być używane. Bo brzmienie to jednak nie sugeruje, w którym roku ta płyta została nagrana. Patrzę na zegar. Oj, same złe wiadomości. Zdaje się, że dr Wilczur będzie musiał się rozstać z kochanymi słuchaczami. No to w takim razie pochlipuje, ale ma nadzieję, że będzie to... Ładny finał. Ładny finał może być, bo to będzie długi finał. Raz, a porządnie, dr Wilczur z ilości przechodzi w jakość. Żegnamy się po hebrajsku. יושבת מולי כל כך חדה מושכת וחותכת יש בעיה את יושבת מולי כל כך קטנה חותכת ודוקרת יש בעיה נפתחת ושואלת איפה אתה נפתחת ונסגרת, מייצצה את רועדת מולי, אישה שקועה חושדת בדבר אפה שכלל לא קרה את נושמת מולי עוד שנייה נפתחת ונסגרת מולי יצאה נפתחת ושואלת איפה אתה? נפתחת ונסגרת Amazing.